Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 5 lipca, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polskie władze prowadzą ofensywę dyplomatyczną przed nadchodzącym szczytem NATO. Rozmowy na ten temat toczyły się m.in. w Londynie i w Wilnie. Premier spotka się z przedstawicielami parlamentu w sprawie paktu migracyjnego, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Idą burze z gradem, alerty synoptyków obowiązują niemal w całym kraju. Trwa ofensywa dyplomatyczna polskich władz przed zbliżającym się szczytem NATO. Ten rozpocznie się w Wilnie za niecały tydzień. Do stolicy Litwy z tego powodu przyjechał dziś prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z prezydentem Gitanasem Nausedą. Andrzej Duda podkreślił podczas wspólnej konferencji prasowej, że na szczycie powinny zapaść jednoznaczne decyzje dotyczące dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz drogi tego kraju do członkostwa w NATO. Mamy nadzieję, że zostanie zdecydowana decyzja sojusznicza podjęta o tym, że Ukraina nie potrzebuje żadnego Membership Action Plan, nie potrzebuje żadnej drogi wstępnej po to, żeby w przyszłości wstąpić do NATO, ale że ta droga dla niej będzie w związku z tym drogą skróconą. Bardzo ważne dla nas jest także to, aby potwierdzić jedność sojuszniczą wobec Ukrainy w znaczeniu solidarności z Ukrainą, wsparcia dla Ukrainy, tego, że NATO będzie pomagało Ukrainie, wspierało Ukrainę do czasu, dopóki nie wyprze ona żołnierzy rosyjskich ze swojej ziemi. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Na ten temat rozmowy toczyły się dziś także w Londynie, gdzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i minister obrony Mariusz Błaszczak dyskutowali ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami. Jak mówił Zbigniew Rau na konferencji prasowej, rozmowy dotyczyły też wsparcia dla Ukrainy. Nasze oczy zwrócone są również na wschód. Potwierdziliśmy wolę polsko-brytyjskiej współpracy na rzecz wspierania Ukrainy. Kluczowe dla strony polskiej pozostało długoterminowe zaangażowanie wojskowe Wielkiej Brytanii na wschodniej flance NATO. Obecny podczas konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa James Cleverly mówił m.in., że sojusz między Polską a Wielką Brytanią nie dotyczy jedynie kwestii obronności, ale również innych obszarów, w tym wymiany handlowej, która przewyższa obecnie 27 miliardów funtów rocznie. Czeka nas świetlana przyszłość, zaznaczył brytyjski minister. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na jutro przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na konsultacje dotyczące przymusowej relokacji migrantów i unijnego paktu migracyjnego. Szczegóły przedstawił rzecznik rządu Piotr Miller. Jak mówił Piotr Miller, unijny mechanizm zakłada, że za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta Polska musiałaby zapłacić co najmniej 20 tysięcy euro. Jak inaczej nazwać ten mechanizm, jak nie mechanizmem przymusowym? Niestety te propozycje w tej chwili są na stole legislacyjnym w Unii Europejskiej, przychodzą do prac w Parlamencie Europejskim. Dlatego ważne jest, jak dodał Piotr Miller, by wypracować wspólne stanowisko. Słyszymy z ust niektórych polityków, że rzekomo się na to nie godzą, no to wystosujmy wspólne stanowisko w tym obszarze. Będziemy przekonywać oczywiście też wszystkie siły polityczne do tego, że referendum w tym obszarze jest też ważne. Spotkanie premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych rozpocznie się o godzinie 11. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem. Alerty obowiązują niemal w całej Polsce, z wyjątkiem województw wschodnich. Kapitan Jakub Friedenbirger z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży w Gdańsku apeluje, by podczas burzy szukać schronienia w pomieszczeniach lub samochodzie. Dom, mieszkanie to zdecydowanie będzie to miejsce bezpieczne, ale jeśli już byśmy byli gdzieś w trasie, przemieszczali się, to samochód też jest miejscem bezpiecznym. Jeśli zdarzyłoby nam się, że gdzieś podczas jazdy nagle i gwałtownie te opady by nabrały na sile, zjedźmy w miejsce bezpieczne, włączmy światła awaryjne i tam po prostu przeczekajmy tę chwilę. Mieszkańcy rejonów, w których obowiązuje ostrzeżenie, dostali już alerty RCB o gwałtownych burzach z gradem i silnym wiatrem. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych. Na koniec jeszcze informacja ku przestrodze. Gdańska policja poszukuje mężczyzny, który podając się za analityka NATO oszukał 48-letnią gdańszczankę. Kobieta w ciągu kilku miesięcy przelała mu w sumie 650 tysięcy złotych. Ich znajomość zaczęła się na jednym z portali randkowych, a mężczyzna obiecywał jej wspólne życie. Podawał się za obywatela Kanady, relacjonuje Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji. Oszust twierdził, że jest analitykiem danych w NATO i stacjonuje w siedzibie wojskowej w Łasku. Pokrzywdzona przez 8 miesięcy prowadziła korespondencję z tym mężczyzną, który w pewnym momencie zaczął prosić ją o pomoc. Dave Brian Garrison, bo tak przedstawiał się pracownik NATO, chciał przyjechać do kobiety. Sprawca poprosił pokrzywdzoną o pieniądze, które, jak twierdził, miały być przeznaczone na to, by dowództwo udzieliło mu urlopu. Kobieta wykonała kilka przelewów, a zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa dopiero w chwili, gdy rzekomy pracownik NATO przestał się do niej odzywać. Policjanci ostrzegają, by zachować szczególną ostrożność wobec nowych znajomości, szczególnie zawieranych za pośrednictwem portali społecznościowych i komunikatorów. Podejrzenia powinny budzić prośby o pomoc finansową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O pogodzie słów kilka. We wschodniej połowie kraju pogodniej, słonecznie i zachmurzenie małe. Zachodnia połowa pod chmurami, z których pada, a gdzieniegdzie grzmi i błyska się, a lokalnie może trafić się dodatkowo grad. Od 25 stopni mamy nad morzem do 30, najcieplej na Mazowszu i Podkarpaciu. W nocy ten front będzie przemieszczał się na wschód, więc opady deszczu już także w centrum i na wschodzie i burze z gradem. Od 10 stopni na Pomorzu do około 14 w centrum, do 18 na wschodzie. Jutro resztki tego dzisiejszego frontu na południowym wschodzie, 20 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, 27 najcieplej na Podlasiu. Wiatr słaby, w czasie burz może zawiać mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 17. Michał Jakubik za konsoletą, Rafał Jarząbek za szybą jako wydawca, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar i w tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Program Trzeci Polskiego Radia. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. Centralnym Iga Świątek gra z Hiszpanką Sarą Soribę Sztormą. 1-0 w setach, 6-2 było w pierwszym secie. Przed nami set drugi. Za nami natomiast konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent spotkał się dziś ze swoim litewskim odpowiednikiem w Wilnie, aby porozmawiać o bezpieczeństwie regionu oraz obronności wschodniej flanki NATO. To wszystko na 6 dni przed szczytem NATO w Wilnie właśnie. Więcej o tym teraz Józef Niewiarowski. Dziś rozpoczęła się 3-dniowa wizyta par prezydenckiej na Litwie. Jak komentował wczoraj szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz w programie pierwszym Telewizji Polskiej, spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska obu krajów na zbliżającym się szczycie NATO. Całość naszych działań dyplomatycznych w ostatnich tygodniach jest ukierunkowania na wypracowanie pewnej dobrej atmosfery po to, aby na tym szczycie zapadły te decyzje. Bo jak współpracujemy razem tutaj w tym regionie, to jesteśmy silniejsi, silniejsi także wobec rosyjskiej agresywnej polityki, więc taki jest cel tej wizyty i będzie też tematyka oczywiście współpracy wojskowej, współpracy militarnej. Litwa jest oczywiście mniejszym państwem niż Polska, ale jest liczącym się w tej części, ma taki sam jeden głos w NATO jak każdy inny. Wspólne stanowisko jest ważne, ale jak zauważa analityk Klubu Jagiellońskiego Michał Wojtyło, stanowisko prezydentów w naszym systemie nie przekłada się bezpośrednio na decyzje polityczne. Oczywiście prezydent Polski nie ma często aż tak bezpośredniego wpływu, jak czasami to prezentuje czy ten, czy poprzedni w swoich przemówieniach, ale Pamiętajmy, że polityka to nie tylko podpisywanie danych ustaw, nie tylko przegłosowywanie ustaw, ale też tworzenie warunków, atmosfery do przyjęcia pewnych postanowień, zwłaszcza właśnie na forum międzynarodowym. Wizyta par prezydenckiej na Litwie ma zatem wielowymiarowy format. Będzie oczywiście spotkanie z Polakami na Wileńszczyźnie. Będą różnego rodzaju rozmowy polityczne i z prezydentem, i z panią premier, i ze spikerem parlamentu, więc jakby cały przegląd. Dodajmy, że w tym roku stolica Litwy obchodzi jubileusz 700-lecia istnienia. To także jeden z celów wizyty pary prezydenckiej. Jest dość dużo takich punktów ceremonialnych, symbolicznych. Jest koncert w Dzień Święta Narodowego na Litwie, więc tutaj będzie dużo takich wizyt ceremonialnych, przez to też obecność małżonki pana prezydenta, uroczysta kolacja na cześć polskiej pary prezydenckiej. Więc tu będzie dużo też takich symbolicznych, miękkich wydarzeń, niekoniecznie stricte w kontekście NATO i szczytów NATO. W piątek na zakończenie wizyty prezydenci obu krajów wezmą udział we wspólnych ćwiczeniach polskich i litewskich wojsk specjalnych. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Wizyta prezydenckiej pary na Litwie potrwa, jak słyszeliśmy, do piątku. Zapraszamy do trójki, 17 minut po 17. Ordinary Love, grupa YouTube w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, 20,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, wracamy do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Większość mikrochipów znajdujących się w broni, jakiej Rosja używa przeciwko Ukrainie, jest produkcji zagranicznej, głównie amerykańskiej. Właśnie został opublikowany raport w tej sprawie. Jak ważne są zachodnie komponenty dla rosyjskiej armii? I co mogą zrobić zachodnie rządy i zachodnie firmy, aby skuteczniej zapobiegać eksportowi technologii podwójnego zastosowania do Rosji? Sprawdziła to Monika Suszek. Ponad 1000 zachodnich komponentów Ukraińcy odnaleźli w rosyjskiej broni. Mikrochipy niezbędne do jej produkcji pochodziły głównie ze Stanów Zjednoczonych. To efekt śledztwa grupy międzynarodowych ekspertów, mówi Olena Tregub z Niezależnej Obrony Komitetu Antykorupcyjnego. Postanowiliśmy pokazać związek między tą bronią, którą Rosja wykorzystuje do wojny i która jest zbudowana z zachodnich komponentów, a zbrodniami wojennymi popełnionymi przez Rosję na Ukrainie. Wszystkie te bronie zostały użyte przeciwko cywilom na Ukrainie tylko po to, by zniszczyć społeczeństwo. Plan działania nie był skomplikowany. Moskwa wypracowała system pozyskiwania zachodnich podzespołów, wykorzystując kraje trzecie i omijając w ten sposób ograniczenia handlowe, mówi pułkownik rezerwy, profesor Uniwersytetu Merito Tomasz Smal. Ten sprzęt, który dostawał się do Rosji, dostawał się w sposób nielegalny, poprzez podstawione firmy, które były specjalnie do tego celu rejestrowane, poza systemem objętym sankcjami, czyli w krajach takich jak Chiny, mówi się też o Wietnamie, o Korei Południowej czy Turcji. Więc te firmy sobie zakupowały ten sprzęt legalnie na rynku od firm produkujących tego typu sprzęt w Stanach Zjednoczonych, a nawet w kilku krajach europejskich, a potem już nielegalnie przemycany był do Rosji. No, w największym stopniu przez Chiny. No, granica chińsko-rosyjska jest bardzo długa i to jest praktycznie nie do zatrzymania. Co można zrobić? Nałożyć sankcje na Chiny? Pilnować firm zagranicznych, które produkują broń? Należy monitorować przede wszystkim działania właśnie korporacji, które produkują broń. No szczególnie jeżeli właśnie prowadzą relacje biznesowe z państwami spoza euroatlantyckiego kręgu kulturowego. Politolog dr Jarosław Wojtas. No jeżeli jest tak, że takie państwa jak Chiny czy Iran informują o tym, że absolutnie tak nie wykorzystują komponentów czy amerykańskich, czy unijnych broni, a one są permanentnie znajdowane, to znaczy to, że te korporacje trzeba pilnować jak najbardziej, bo one będą informowały, będą przekazywały fikcyjne certyfikaty, a będzie się okazywało no, później, że codziennie giną ludzie, pomimo tego, że na papierze wszystko jest lege artis. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie da się oskarżyć firmy lub kraju, że świadomie dostarczały mikrokomponenty Rosji, po to by zostały popełnione przestępstwa. Działania prawne w tym zakresie powinny być wzmocnione. Jak poinformowano w raporcie, komponenty takie jak mikroprocesory czy tranzystory były używane do produkcji tzw. inteligentnej broni, między innymi pocisków rakietowych Iskander, zmodernizowanych czołgów czy pojazdów opancerzonych. Tematem zajęła się Monika Suszek. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 17. autopromocja. Jest takie miejsce nad polskim morzem, gdzie raz w roku gwiazdy świecą najjaśniej i można jeszcze uścisnąć i odcisnąć im dłoń. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach z Trójką. Do usłyszenia w jutrzejszym wydaniu Po drodze z Trójką. Piątkowych zapraszamy na weekend i liście przebojów Trójki oraz w sobotniej audycji Trzymaj z Trójką. Piotr Firan i Tomasz Miara. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 17.30. Jak wygląda środowy popołudniowy szczyt komunikacyjny w wakacje? O tym Kuba Domaracki, Polskie Radio Kierowców. A na początek utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Lotnisko. Na 333 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. W kierunku Szczecina zablokowane są dwa pasy i niestety mamy tam potężny, wielokilometrowy korek. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką na trasie S12 w pobliżu węzła Lublin-Zadębie. Na 73 kilometrze jezdnia w kierunku Zamościa jest zwężona. Zatłoczona jest autostrada A4 na wysokości Krakowa i to w obu kierunkach. Podobnie ekspresowa 8 w Warszawie, zwłaszcza od Bemowa w stronę Białegostoku. Spore spowolnienia obserwujemy też na Zakopiance, już tradycyjnie w Klikuszowej i pod samymi Tatrami. I jeszcze Tarnowskie Góry i Krajowa 11. Na 575 kilometrze auto ciężarowe najechało na słup energetyczny. Droga jest tam zablokowana. Czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Francuski rząd przedstawił szczegóły programu pomocowego dla poszkodowanych w ostatnich zamieszkach. Zakłada on m.in., że osoby o niskich dochodach, których pojazd uległ spaleniu, a które nie były w pełni ubezpieczone, otrzymają odszkodowanie w wysokości prawie 5000 euro. Przedsiębiorcy z kolei, którzy nie będą mogli wznowić działalności, będą zwolnieni z opłat socjalnych i podatkowych. Przebywający w Londynie minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jutro spotka się z brytyjskimi firmami produkującymi systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu, mała narew, a także fregaty. Jutro będę miał możliwość rozmowy z przedstawicielami firm brytyjskich, MBDA, ale także Babcock, czyli firm, z którymi współpracujemy przy budowie właśnie systemu NAREW, a więc systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu, ale także przy budowie fregat. One powstają z bardzo dużym udziałem Wielkiej Brytanii. Od wczoraj minister Mariusz Błaszczak wraz z szefem dyplomacji Zbigniewem Rałem przebywają w Londynie, gdzie rozmawiali ze swoimi odpowiednikami Jamesem Cleverleym i Benem Wallace'em w formule kwadrygi, między innymi na temat zbliżającego się szczytu NATO. Resort zdrowia poinformował, że już około 45 tysięcy dzieci zostało zaszczepionych przeciw HPV. Ministerstwo dodało, że dostępnych jest ponad 180 tysięcy terminów szczepień. Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci poprzez internetowe konto pacjenta bezpośrednio w placówce lub za pośrednictwem infolinii. Szczepienia są bezpłatne. To był skrót serwisu Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski, Iga Grach. Iga Świątek gra o trzecią rundę wielkoszlemowego Wimbledonu. Jest oczywiście faworytką, jak na numer jeden na świecie przystało. Tym bardziej, że mierzy się z notowaną dopiero na 84. miejscu w rankingu WTA Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Różnice rankingowe widać na korcie. Pierwszy set już za nami. Świątek straciła w nim tylko dwa gemy. W drugiej partii prowadzi 3-0 w gemach. Poza Igą dziś w drugiej rundzie turnieju przy Church Road mieli wystąpić także Magda Linety i Hubert Hurkacz. Nie wystąpią. W Londynie gondzi Milało i znaczna część zaplanowanych na dziś meczów została przełożona na jutro, w tym spotkania Linety i Hurkacza. Z Londynu do Pasay City na Filipinach prawie 11 tysięcy kilometrów na wschód. Tu nasi siatkarze grają w kolejnym turnieju Ligi Narodów i dwie godziny temu zakończyli bardzo zacięte pięciosetowe spotkanie ze Słoweńcami. Biało-czerwoni wygrali ten mecz. W tiebreaku zwyciężyli 15-13. Ten wynik tylko podkreśla dramaturgię meczu. W naszej i nie tylko naszej piłce kopanej Kanikuła ekipy PKO Ekstraklasy, te już zasiedziały na najwyższym szczeblu rozgrywek, ale i te z zawsze miłą etykietą Beniaminków grają w kraju mecze sparingowe. Radomiak uległ Warce 0-1 GKS-owi Tychy. ŁKS w Łodzi ograł innego pierwszoligowca GKS Katowice 1-0. Ruch w Chorzowie po 1 zremisował z Hutnikiem Kraków, a Pogoń Szczecin w Opalenicy 3-0 ograła Wartę Poznań. Na Wyspach sezon zaczyna się 2 tygodnie później niż u nas, o sparingach jeszcze nie słychać. Trwa za to w najlepszy okres transferowy w Premier League. Manchester United w końcu dopiął długo procedowane przenosiny Masona Mounta z Chelsea Londyn. Pomocnik reprezentacji Anglii po nieudanym zakończonym sezonie zamienia po 18 latach Stamford Bridge na Old Trafford za około 60 milionów funtów. A nasz Nikola Zalewski popełnia błędy młodości, których pewnie w przyszłości będzie żałował. 21-letni gracz AS Roma i naszej kadry spędza wakacje na Ibizie i został nagrany, jak w gronie najpewniej rzymskich znajomych, śpiewa obraźliwą piosenkę pod adresem nowego mistrza Włoch Napoli. Jedna z fraz w dokładnym tłumaczeniu brzmi następująco: Wezuwiusz wybucha, cały Neapoli jest zniszczony. O sporcie znów na naszej antenie po 19. Jeszcze o pogodzie dwa słowa. We wschodniej połowie kraju pogodniej, słonecznie i zachmurzenie małe. Zachodnia połowa pod chmurami, z których pada, a gdzieniegdzie grzmi i błyska się, i tych miejsc wcale nie jest mało. Lokalnie może trafić się jeszcze grad. Od 25 stopni nad morzem do 30 najcieplej na Mazowszu i Podkarpaciu. Wieje słabo, chyba że trafi się burza. No to mocniej. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 26 minut dzieli nas od 18. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i lecisz. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Kwiat jabłoni w audycji popołudniowej. Za 22 minuty godzina 18, proszę państwa. 30 lat temu dokładnie, 5 lipca 1993, wtedy zaczął obowiązywać w Polsce podatek, bez którego budżet państwa nie byłby w stanie się domknąć. Mowa tutaj o podatku VAT. Przez 30 lat funkcjonowania w polskim systemie podatkowym zmieniał się setki razy, co świadczy o jego zawiłości. Próbę okiełznania tej zawiłości i wytłumaczenia prostym językiem podatku VAT podejmuje Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. VAT jest podatkiem od konsumpcji, płaconym ostatecznie przez zwykłego konsumenta, obywatela, który w przeciwieństwie do firm nie może sobie tego podatku w żaden sposób odpisać prowadzonej działalności. Zapewnia ponad 250 miliardów złotych rocznie. Profesor Witold Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowi połowę dochodów budżetu państwa. Od jego kondycji i efektywności fiskalnej zależy możliwość realizacji przez nasze państwo swoich zadań publicznych. Trudno odróżnić czasami konsumpcję w ramach mikroprzedsiębiorstwa od konsumpcji indywidualnej. Powszechnym zwyczajem jest kupowanie na tak zwaną firmę przedmiotów do użytku czy usług do użytku własnego, które są dzięki temu tańsze, bo można w ramach prowadzonej działalności odpisać sobie podatek VAT. To, co się dzieje z tym podatkiem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o stronę koncepcyjną, to jest katastrofa. Kilkadziesiąt do kilkuset zmian wprowadzanych w ciągu roku. Jakość tych zmian jest niestety bardzo niska. Wprowadza się zmiany, potem się je nowelizuje, zanim wejdą w życie, przesuwa w czasie. Wymaga zasadniczych debat, a przede wszystkim naprawy, ponieważ dzieje się tu raczej źle. W Polsce, i to kilka lat temu, przepisy i interpretacje do podatku VAT liczyły już wtedy 1,5 miliona stron A4. Im bardziej skomplikowany system, tym więcej możliwości na jego unikanie i wyłudzanie, bo tylko najlepszym sposobem uszczelniania systemu jest prostota. Jak się w tym połapać? My mamy z tym problem jako doradcy podatkowi, którzy są profesjonalistami. Jacek Makarewicz, partner w kancelarii Orzuk Tomczykowski, adwokat, doradca podatkowy. Zaczynamy mieć już problem z częstotliwością, z aktualizacją na bieżąco tego, co ustawodawca nam serwuje. Czasami bardzo enigmatycznie nazywające się ustawy zmieniają istotne, kluczowe z perspektywy prawa podatkowego regulacje i nikt się nie spodziewał po ustawie o tej nazwie, że takie zmiany tam będą. Jest to podatek, który powoduje niezwykły poziom przestępczości polegającej na tak zwanych wyłudzeniach tego podatku. Karuzele VAT-owskie polegają na tworzeniu takich pozornych struktur, które z taką realną działalnością gospodarczą mają niewiele wspólnego. Ich celem przede wszystkim jest wyłudzenie podatku VAT przez niektóre podmioty uczestniczące w tym łańcuchu dostaw. Kręci się w kółko ten obrót towarowy, finalnie trafia do tego samego podmiotu, który w którymś tam momencie sprzedawał ten towar. Zazwyczaj pojawia się element transgraniczny, wiąże się z fikcyjnym obrotem towarowym. Czyli towar jest nośnikiem, VAT jest korzyścią dla stron biorących udział w tej transakcji. Poza tą korzyścią, bo oni nie bardzo są zainteresowani takim prawdziwym, realnym korzystaniem z towaru. 30 lat podatku VAT. Tematem zajął się Michał Kowarski. How'd you get so desperate? How'd you i w tak zwanym międzyczasie zrobiło się po meczu. Iga Świątek wygrała z Hiszpanką Sarą Soribes-Tormo 6-2, 6-0. Całość trwała godzinę z małymi minutami. A tymczasem na naszych zegarach za 14 minut godzina 18. W studiu jest już Dariusz Wieczorkowski, jego gość też gotowy, a zatem zapraszamy na... Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś profesor Stefan Bierański. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, choć wypadałoby powiedzieć buonasera ze względu na naszego gościa, z panią premier Meloni. To prawda, już pan zdradza, o czym będziemy rozmawiać, chociaż pana nazwisko już powinno naszym słuchaczom od razu o tym powiedzieć. Wspomniana przez pana premier Włoch Giorgia Meloni w trakcie dzisiejszej wizyty w stolicy naszego kraju oceniła, że jedynym skutecznym rozwiązaniem kwestii migracji jest powstrzymanie napływu nielegalnych imigrantów, zanim dotrą na kontynent europejski. To jest dosłowny cytat z pani premier. Ale ona powiedziała też, że w tym celu należy odnowić strategiczną współpracę z państwami Afryki Północnej, którą Europa zaniedbała w ostatnich latach. No myślę, że trafiła pani premier w sedno, w punkt. Pytanie tylko, czy da się to jeszcze zrobić? To rzeczywiście jest bardzo poważne pytanie, bo jeszcze w czasie kampanii wyborczej proponowała tak zwaną blokadę morską. To wymagałoby rzeczywiście takiej, to nie chodzi o to, żeby zatapiać, nie wiem, te jednostki pływające z migrantami, tylko żeby po prostu one nie wypływały z portów północnej Afryki, z Tunezji, Libii. Ale problemy są natury obiektywnej. Libia jest krajem, który nie istnieje. To jest kraj podzielony na dla watażków, zwane generałami, którzy przejęli schedę po obalonym chyba przedwcześnie Kaddafim. No i Libia jest po prostu takim siedliskiem mafii, która i różnych mafii, które organizują ten handel żywym towarem. Tunezja przeżywa ogromne problemy ekonomiczne i również stamtąd jest ten napływ migrantów. Notabene niedawno premier Meloni razem zresztą z panią von der Leyen i premierem Holandii Rutte byli właśnie w Tunezji w imieniu Unii Europejskiej. Więc ona jest rzeczywiście bardzo aktywna w tym zakresie i to nie jest nic nowego, co powiedziała. To rzeczywiście już nawet po tym szczycie w Brukseli. Włochy jakby działają dwukierunkowo. Oczywiście zgadzają się na relokację w tym pakcie migracyjnym, bo oni mają już ponad 100 tysięcy w ciągu kilku miesięcy, do połowy roku tych napływ tych migrantów. Więc oczywiście chętnie by ich wyekspediowali, gdzie tylko byłoby to możliwe, a nie wszyscy się zgadzają. Na przykład Francja to nie przyjmuje, Niemcy niechętnie. W związku z tym tutaj na pewno to jest z jednej strony, ale generalnie zasadniczy punkt i tutaj jest zgoda z Polską. To jest właśnie ochrona granic Unii Europejskiej. Wejdę w słowo, panie profesorze, bo to, o czym pan mówi, to jest jedna strona tego przysłowiowego medalu, a druga jest taka, i to pytanie też pojawia się już od wielu lat, szczególnie u tych, których ten temat najbardziej dotyczy, czyli między innymi Włoch. Co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy już przez ostatnie lata do Europy dotarli i tymi, którzy codziennie próbują dotrzeć? Czy to nie jest trochę tak, że te kraje na południu były przez lata pozostawione same sobie z problemami migrantów, no i w tej chwili już jesteśmy, mam wrażenie, na takim etapie, że ciężko to będzie przynajmniej jakoś w miarę prosto rozwiązać. Absolutnie nie będzie to proste, bo to nie jest takie jednoznaczne, że to tylko te kraje zostały pozostawione same sobie. Obecna opozycja przez lata rządzące nurty liberalno-lewicowe zachęcały do imigracji, nie tylko legalnej, ale akceptowały każdy rodzaj imigracji i wręcz szczyciły się tym, że włoska Straż Przybrzeżna ratuje migrantów na Morzu Śródziemnym, nawet poza, czy po prostu gdy przybywały te tak zwane statki organizacji pozarządowych, dobrze zorganizowanej siatki, notabene niestety także mającej podejrzenia o współpracę z owymi mafiami. I to było jakby to bardzo dziwne, bo to było akceptowanie. Właściwie pierwszy, który zaczął walczyć z nielegalną imigracją, był były komunistyczny działacz partii komunistycznej, minister spraw wewnętrznych, oczywiście potem tej postkomunistycznej partii demokratycznej, minister Minniti, ale potem już nic. Potem po prostu praktycznie przyjmowano wszystko. wszystkich. Potem był Salvini, który próbował też coś zrobić i na pewien czas to się udało, ale generalna linia, gdy rządziła centrolewica, można powiedzieć najogólniej, to było akceptowanie także nielegalnej imigracji. I właściwie to jest nowum to, co mówi Giorgia Meloni, także we Włoszech. Bo ona mówi, coś oczywiście trzeba zrobić z tymi, którzy już są. Trzeba jakoś to zagospodarować w taki czy inny sposób. Także oczywiście przyjmować tych, którzy w sposób legalny migrują. To jest, to, i tu też chyba mamy wspólną politykę, mamy wspólną nić porozumienia Polski i Włoch, czyli legalna imigracja jest jak najbardziej akceptowana, ale kontrolowana i taka, która rzeczywiście służy obu stronom. Bo to, co proponuje Meloni i z tym trzeba się zgodzić, to inwestowanie właśnie w Afryce. To działanie na miejscu. Przecież to jest absurdalne, żeby stamtąd wyjeżdżali najbardziej aktywni, a którzy potem nie znajdują swojego miejsca w Europie, a wręcz przeciwnie, to są często rzeczywiście ludzie wykształceni, nie wisławni, już inżynierowie czy lekarze, ale generalnie ludzie najbardziej aktywni. To jest zasada imigracji, zawsze tak było. I oni się, czy te kraje się pozbywają najbardziej dynamicznego elementu, można powiedzieć, ludzkiego, tego czynnika ludzkiego i jakby popadają w dalszy regres. Więc w interesie i Europy i tych krajów powinny być porządne, duże inwestycje europejskie. Dlaczego nie także polskie? Dlaczego nie mielibyśmy się włączyć do polityki śródziemnomorskiej? Osobiście zresztą postuluję to od lat. I jest ten moment. Giorgia Meloni rozumie naszą politykę wschodnią, rozumie to, co się dzieje, bo popiera stanowisko Polski. Musimy kończyć, panie profesorze. Tak. To jest, dobrze się stało, że Giorgia Meloni przyjechała i powiedziała, to o co chodzi tak naprawdę odniesiemy do polityki migracyjnej. I że to stało się właśnie w Warszawie. Ale jeszcze jedno pytanie i prośba o krótką odpowiedź, bo pani premier powiedziała też między innymi, i tu cytat, że przerzucanie między krajami nielegalnych imigrantów nigdy nie doprowadzi do rozwiązania problemu. Czy sądzi pan, że uda się w tej sprawie ostatecznie Unii Europejskiej osiągnąć kompromis? Jednym zdaniem? Będzie trudno, ponieważ pani Johansson w różnych krajach mówi co innego. Co innego mówiła w Polsce, co innego właśnie wczoraj we Włoszech na Lampedusie. Najpierw trzeba ustalić pewne zasady w Unii Europejskiej, przestrzegając także prawa suwerenności krajów i jednomyślnego działania. Profesor Stefan Bielański był dziś naszym gościem w Trójkowym Komentarzu Dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't pretend to know. Never give up. It's such a wonderful life. Don't pretend to know. Never give up. It's such a wonderful life. Driving through the city, Temple Station, cries into the leather seat. Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go.